Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Не раз чуў, нібыта гісторыя культурных і нават палітычных сувязяў Беларусі з Чэхіяй налічвае шмат вякоў. Ну так, Скарына выдаваў там у Празе нашыя першыя кнігі. А потым, дзякаваць Богу і па-беларуску, адтуль пачало вяшчаць Радыё Свабода. А што істотнае адбывалася паміж дзвюма гэтымі падзеямі? Юрый – студэнт-багеміст. Пачну спадар Юрый ад часоў, у якія на свеце не было яшчэ ні радыё, ні Францыска Скарыны. Праз 3 гады пасля Грунвальду, калі Вялікае княства Літоўскае здабыло сапраўды вялікую вагу ў еўрапейскім свеце, на беларускія землі накіраваўся найбліжэйшы паплечнік Яна Гуса, магістр Геранім Праскі. Ён прапаведаваў у Вільні, Віцебску і, паводле некаторых звестак, у Полацку. Паўсюль Геранімавы казані выклікалі, як сведчаць гістарычныя крыніцы, невядомыя раней у гэтым краі хвалявання сярод святароў і вернікаў. Калі ў Чэхіі пачаліся нацыянальна-вызвольныя і ў адначас рэфармацыйныя гусіцкія войны, Вітаўт атрымаў ад чэхаў прапанову стаць іхным каралём. Перспектыва непазбежнага ў такім разе вострага канфлікту з каталіцкім светам нашаму манарху не падабалася. Але ён паслаў на дапамогу гусітам 5-тысячнае ліцвінскае войска на чале з героем Грунвальдскай бітвы, пляменнікам Жыгімонтам Карыбутавічам. Той у 1424 годзе на вачах у прыжанаў прыняў прычасце паводле гусіцкага абраду і быў абраны каралём. Беларусы і ліцвіны поплеч з чэхамі ваявалі больш за 10 гадоў і разграмілі 4 нямецкія крыжовыя паходы. Нашыя продкі разам з братамі па зброі святкавалі ў 1426 годзе бліскучую перамогу над немцамі пад Усцем. Гінулі праз 8 гадоў у трагічнай для гусітаў бітве на Ліпанскім полі. У чэшскіх энцыклапедыях гэтаму баявому пабрацінству прысвечаныя цэлыя старонкі. В энцыклапедыі гісторыі Беларусі роўна 2 радкі. Напэўна, Прага гасцінна прыняла Скарыну яшчэ і таму, што памятала, як некалі ліцвіны працягнулі чэхам руку дапамогі. Будзеце ў чэшскай сталіцы, не забудзьцеся наведацца на гарадчанах да помніка гуманісту і першадрукару. Калі казаць пра 20-е стагоддзе, дык тут імёнаў, падзеяў, дакументаў набярэцца на некалькі манаграфій. У Прагу ў 1923 пераехаў урад Беларускай Народнай Рэспублікі. На тамтейшых альшанскіх могілках спачывае прах старшыняў рады БНР Пётра Крачэўскага і Васіля Захаркі. У творчай спадчыне Крачэўскага ёсць, дарэчы, эсэ «Скарына і незалежнасць». Там сама на Альшанах пахаваны наш усясветна вядомы тэнар, доўгія гады саліст Пражскага нацыянальнага тэатру Міхал Забыда-Суміцкі. У тагачаснай міжваеннай Чэхаславакіі атрымлівалі стыпендыі і адукацыю сотні заходніх беларусаў. Філазофскі факультэт Карлавага універсітэту, да прыкладу, скончыў будучы старшыня Рады БНР Вінцэнт Жугаршкевіч. У кавярнях Старамесскай плошчы бываў універсітэцкі студэнт-філёлаг Уладзімір Жылка. У Пражскай вышэйшай тэхнічнай школе вучыўся былы камісар Грозаўскага палка слуцкіх паўстанцаў, фундатар выдаванага ў чэшскай сталіцы часопісу «Іскры Скарыны» Васіль Русак. Сярод беларускіх студэнтаў быў Янка Геніюш, муж славутай паэткі. У Празе геніюшы прыжылі потым свае найлепшыя гады. Там, ужо не ў лепшым 1943-м, выйшла першая кніга Ларысы Геніюш «Ад родных ніў». Паэтку адразу пацягнулі ў гестапа. Чаму ў кнізе няма ні слова пра вялікага вызваліцеля Еўропы Адольфа Гітлера? Жывучы ў Празе, лідар беларускіх эсэраў, былы народны сакратар земляробства ў першым урадзе БНР Тамаш Грыб пісаў: «Я або прыеду ў Менск як вольны грамадзянін, або застануся на ўсё жыццё сваё эмігрантам». Выпала застацца эмігрантам. Гэта толькі самае істотнае і вядомае, а колькі за ім хаваецца іншых сюжэтаў і дэталяў, чуллівых, мілых, вусцішных. Малады беларускі пісьменнік з Двінску Даўгаўпілсу Віктар Вальтар, стаўшы пражскім студэнтам, даведваецца, што хворы на невылечныя тады сухоты. Ён вяртаецца на радзіму і піша раман «Народжаныя пад Сатурнам». Героі роману ходзяць па вуліцах Прагі. У 1943-м хаваюць Васіля Захарку. Гестапа забараняе выступаць над магілай. Захарку пераемнік на пасадзе старшыні рады БНР, таксама колішні пражскі студэнт Мікола Абрамчык насуперак загаду кажа развітальнае слова. Прадстаўнік акупацыйных уладаў усчынае скандал. У гэты момант Ларыса Геніус, якую Захарка недаўна прызначыў генеральным сакратаром БНР, траціць прытомнасць. На руках спадарню Ларысу выносяць з могілак Васіль Русак і закаханую яе Міхал Забыда Суміцкі. У тыя дні, рызыкуючы жыццём, Русак хавае ў сябе ад нацыстаў дзве габрэйскія сям'і. Яшчэ некалькіх ён ратуе, выпісаўшы пасведчанні, што ўсе гэтыя людзі беларусы. Потым адзін з выратаваных выдасць Русака савецкай контрвыведцы СМЕРШ. Гледзячы неяк на палітычную мапу свету, я думаў пра тое, якую ролю адыгрывалі ў беларускай гісторыі блізкія і далёкія сталіцы. Варшава, Масква, Берлін, Парыж. Атрымалася, што адназначна станоўчую гэтая роля была, бадай, толькі ў Прагі. Не буду таіцца, маю да чэшскай сталіцы сантымент. Калісьці прысвяціў ёй верш, дзе ёсць такія вось радкі. Бэхераўка афарбуе вечар зялёнай гамаю, чамусьці прынесшы згадкі пра Гашыка і паручніка Лукаша, што лічыў усіх чэхаў, якія гавораць па-чэшску, нечым накшталт карбонарыяў. Набярэжная Валтавы будзе філіялам гэтага таемнага таварыства, прапанаваўшы багатыя магчымасці параўнання праскіх ножык з тваімі, якія захочацца разбудзіць у ранішнім нумары цёплага восеньскага гатэлю над кавярні са свойскай назваю «Чартовка», дзе ў спісе заўсёдных кліентаў значыцца пара лебедзяў, што будуць цярпліва чакаць, пакуль мы пакінем яхту нашага ложка, спусціўшыся на прыстань, дзе можна карміць белых птушак, замаўляючы віно, пакуль гратчаны не паплывуць панад местам, як славянскія думкі Валтавы.